राजा मारुत ने किसी समय अति अद्भुत यज्ञ रचाया था। सोने के पात्रों में अगणित विप्रों के लिए जिमाया था। बहुमूल्य पात्र वे सब के सब दे दिए द्विजों ही को उसने। गोरत्न भूमि दे पूर्ण तृप्त कर दिया सबो ही को उसने। वह राशि स्वर्ण की इतनी थी लेने वाले ले जा न सके। रह गई पड़ी हिमगिर पर ही ब्राह्मण गण उसे उठा न सके। उस पड़ी गड़ी माया को अब हे धर्म राज ले आओ तुम। कर अश्वमेध सा महायज्ञ सम्राट महा कहलाओ तुम। धर्म राज को भा गया यह शुभ श्रेष्ठ विचार। स्वर्ण राशि से भर गया भूपति का भंडार। तने शिविर मंडप बने गड़े अनेकों खंभ। शुभ मुहूर्त में हो गया अश्वमेध आरंभ। घोड़ा छोड़ा यज्ञ का पूर्व रीति अनुसार। अर्जुन पर सौंपा गया उसका सारा भार। श्री धर्मराज की आज्ञा थी अर्जुन चहु और विचरना तुम। लेकिन संभव हो जहाँ तलक अब रक्तपात मत करना तुम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बैठी वह धाक पांडवों की। रिपुओं ने आत्मसमर्पण कर रक्षा की अपने प्राणों की। अर्जुन ही का पुत्र था मणिपुर का भूपाल। माता चित्रांगदा का प्राणाधिक प्रिय लाल। वीर बभ्रुवाहन जिसे कहता है संसार। रण विद्या में कम न था पेत्र से किसी प्रकार। हनुमत से जैसे लड़ा मकर ध्वज बलवान। इसने भी निज पिता से युद्ध किया घमसान। अर्जुन ने भी छोड़ी न कसर बेटे से रण दुर्दांत किया। आ गई विमातृ उलूपी तब जिसने दुखांत सुखांत किया। मातहत हो गया वह भी जब तो अश्व अगाड़ी बढ़ा दिया। ज्योतिषपुर सिंध मगध आदि राज्यों पर झंडा लगा दिया। कहना यह है पार्थ ने जीता जगत महान। सबसे भेंटे प्राप्त कर न्योता किया प्रदान। धर्म राज को लौट कर जब ही नवाया मात। उत्सव तब होने लगा और हर्ष के साथ। भूतलपति के उस उत्सव में आए थे नृप भूतल भर के। भेंटों में रत्न वसन आदि लाए थे नृप भूतल भर के। था एक और ऋषि मुनि समूह दूसरे और ब्राह्मण दल था। कि नर गंधर्वों के समीप शोभायमान सुर मंडल था। वेद ध्वनियों के साथ साथ वह अग्नि प्रकाश हो रहा था। दैदित्य विशुद्ध सुगंधि पूर्ण पृथ्वी आकाश हो गया था। स्वाहा स्वाहा के शब्दों से आता था नूतन जीवन सा। लगता था सकल हस्तिनापुर इस समय विशाल तपोवन सा। उस महायज्ञ के साथ साथ ब्राह्मण भोजन भी चलता था। जब 1,00,000 द्विज खा लेते तब एक नगाड़ा बजता था। इस तरह रात दिन में अगणित अभ्यागत भोजन पाते थे। कानों में बारंबार वहां जयकारों के स्वर आते थे। आती थी चहुओर से बारंबार पुकार, निश्चय ही है दान की महिमा बड़ी अपार। धर्मराज जब कर चुके अश्वमेध संपन्न, महादान का हृदय में भाव हुआ उत्पन्न। पृथ्वीपति करने लगे यह संकल्प महान, करूं ब्राह्मणों के लिए पृथ्वी भर का दान। समझाया तब व्यास ने है यह उच्च विचार, पर जब पृथ्वी ही नहीं शासन है निसार। पृथ्वी भर के मूल्य का कर कुछ कुछ अनुमान, उत्तम होगा द्विजों को कर दे स्वर्ण प्रदान। ऐसा ही हुआ हुई आज्ञा फिर लगी न क्षण भर देर। वहां भंडारों पर भंडार खुले लग गए स्वर्ण के ढेर। वहां वह दान हुए वह द्रव्य लुटा जिसके न कहीं भी उपमा थी। लेने वालों से भी ज्यादा देने वालों की संख्या थी। द्विजगण जब द्रव्य उठा न सके बोझे के कारण त्याग गए। चांडाल की रात मलक्षगण तब उसको ले लेकर भाग गए। दे उठे आशीष सब जनता राजो उन्नति दिन दिन अतिशय हो। चिरंजीवी हो पांडव भ्राता श्री धर्म राज जी की जय हो। वैशंपायन कह उठे सुनना दे कर ध्यान, हे जन में जय जगत में माया अति बलवान। कठिन बहुत ही कठिन है अहंकार का त्याग, बड़ों बड़ों को चाटती अनायास यह आग। महादान जो ही हुआ महायज्ञ के बाद, धर्मराज में भी हुआ पैदा गर्भ प्रसाद। उठा युधिष्ठिर का जभी अहम भाव के मात, मन ही मन मुस्का पड़े तुरत द्वार का नाथ। साथ।